nobody else. I don't want to go to Chelsea. Everybody's got new orders. Being nice, gonna kiss the waters. Now the teacher is away. All the kids begin to play. Photographs and fancy tricks to get your kicks at 66. And thinks of all the lips that are licks and all the girls that isn't going to fix. She gave a little flirt, gave us up a little cuddle. That there's no place here, bottom and a skirt waddle. Dabbles her furnace when she's last year's model. They call her the Dasher when she looks like Elsa. I don't want to go to Chelsea. Oh no, it does not move me. Even though I've seen the movie, I don't want to shake your balls. I don't want nobody else. I don't want to go to Chelsea. I Don't Want to Go to Chelsea i z drugiego albumu Elvisa Costello, This Year's Model. Teraz natomiast zespół, którego nagrań słuchaliśmy stosunkowo niedawno, bo niewiele ponad 2 miesiące temu, a mianowicie Japan. Grupa powstała w Londynie w roku 1974, a założona została, jak być może Państwo pamiętają, przez Davida Sylwiana. Mimo że powstali w roku 1974, to dopiero po 4 latach debiutowali fonograficznie i w roku 1978 ukazały się od razu ich 2 płyty długogrające. Pierwsza nosiła tytuł Adolescent Sex. You got it. Transmission z płyty Adolescent Sex i Automatic Gun z albumu Obscure Alternatives. Oba utwory z repertuaru grupy Japan. Teraz natomiast zespół, o którym wspomniałem przy okazji grupy The Buzzcocks, a mianowicie Magazine. Grupa założona przez Howarda Devoto. I tak jak The Buzzcocks to zespół punkowy i Howard Devoto zaczynał od punk rocka, to no, rozeszły się drogi Howarda z Peterem Shelley i resztą składu The Buzzcocks, dlatego że, krótko mówiąc, Howard był artystą poszukującym i dosyć wąskie jednak ramy punk rocka przestały mu odpowiadać. W efekcie grupa Magazine, płyta Real Life, no i na początek ten najbardziej chyba rozpoznawalny fragment z tego albumu. Is what's real, but I'm given to understand it's exactly what I steal. I went my way into the heart of the crowd, went my way into the heart of the crowd. I was shocked to find what was allowed. I didn't lose my soul in the crowd. Tyle od grupy Magazine z płyty Real Life. Shot by Both Sides i The Light Pours Out of Me. I żegnamy się z Manchesterem. Wracamy do Londynu, skąd pochodzi grupa Wire. Zespół, który zaczynał od punk rocka, ale na płycie Cheers Missing z roku 1978 już wpływy nowofalowe czy postpunkowe. Wybrałem trzy fragmenty z tego albumu. Bo każdy inny, krótko mówiąc. Różnią się stylistycznie i to jest właściwie główny powód akurat takiego wyboru. Outdoor Miner, utwór singlowy, przebój singlowy na początek. No blind spots in the leopard's eyes can only help to jeopardize the lives of lambs that shepherd cries. To life for a silver fish, eternal dust, less ticklish than the clean room a house guest wears. He lies on his side as he tried to hide in fact it's the earth which is nonsense but he lies on his side as he tried to hide in fact it's the earth which is nonsense. A serpentine miner, a roof falls, an underliner of the leaf structure, the egg timer. Inside. get down to say please as you accept the next dose of disease. I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, fly in the ointment. Outdoor Miner, Heartbeat i I Am The Fly. Trzy utwory z klasycznej płyty postpunkowej, grupa Wire i Chairs Missing. Teraz natomiast pora na zespół Ultravox. Inna stylistyka, bliżej synth-popu, zwłaszcza na tej trzeciej płycie długogrającej System of Romance, która właśnie ukazała się w roku 1978. To zarazem ostatni album, w którego nagraniu uczestniczył wokalista John Fox. A jeszcze w ramach ciekawostki dodam, że producentem albumu Systems of Romance był Connie Plank, ten sam, który wyprodukował debiutancki album grupy Devo, którego fragmentów słuchaliśmy przed tygodniem. Teraz już Ultravox. Tastes of tin on the steps of any state. Can't Stay Long i Maximum Acceleration z płyty Systems of Romance grupy Ultravox. Teraz natomiast, kto wie, czy nie najsłynniejszy zespół w dzisiejszym zestawie, The Police. W roku 78 ten zespół wydał swój debiutancki album zatytułowany Outlandos d'Amour. Those days are over. You don't have to say. Roxanne i Can't Stand Losing You. Utwory z płyty Outlandos d'Amour. Co ciekawe, kiedy te dwie piosenki ukazały się na singlach oryginalnie w roku 1978, nie zyskały szczególnej popularności. Dopiero wydane powtórnie w roku 79 zaszalały na brytyjskiej liście przebojów. 12 miejsce Roxanne, drugie Can't Stand Losing You. A teraz pora na zespół Johna Lydona Public Image Limited, który w roku 78 wydał swą debiutancką płytę pod tytułem First Issue. Bye. Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów w muzyce brytyjskiej, szeroko pojmowanej rockowej muzyce brytyjskiej i lat 70. i 80. i późniejszych, bo grupa Public Image Limited wciąż istnieje. A ten głos to oczywiście należy do Johna Lydona. Wysłuchaliśmy dwóch fragmentów z albumu debiutanckiego Public Image Limited zatytułowanego Public Image Limited First Issue, Public Image i Low Life. Na zakończenie natomiast grupa Suzy and the Banshees z pierwszego singla wydanego w roku 1978 Hong Kong Garden, Top Ten w Anglii. Natomiast gwoli zapowiedzi, za tydzień nie będziemy kontynuować przesłuchiwania nagrań z roku 1978. Do tego wrócimy za czas jakiś. Natomiast za tydzień Brian Eno, który będzie obchodził urodziny i w związku z tym cała audycja GH Plus będzie poświęcona jego osobie i oczywiście muzyce przede wszystkim, bo to przecież nas najbardziej interesuje. Czyli tak jak wspomniałem, Suzy and the Banshees, Hong Kong Garden, teraz już na zakończenie. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Trójka.